thepressproject.gr. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna feel buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. And to me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Pharma των Ζώων. Γεια σας παιδιά, γεια σας παιδιά, γεια σας παιδιά, δεν παρετήθηκε. Ποια? Η γνωστή υπουργός. Α, ακόμα δεν παραιτήθηκε. Αχ, τι θα γίνει ρε Θάνο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Πώς είστε πρώτα απ' όλα. Α, πώς είστε, να πούμε τα νέα μας. Αυτή την υπέροχη μέρα, την υπέροχη εβδομάδα που ξεκινάει. Που δεν συμβαίνει και κάτι γενικά. Καλημέρα λέει, καλό. Καλημέρα. Καλημέρα, καλό. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Καλό. Διαφωνούμε και στην καλημέρα τώρα. Κοιτάξτε, παιδιά, θα παραιτηθεί. Έχουμε προβλέψει εδώ πέρα, θα παραιτηθεί. Λοιπόν, εξακολουθούμε να ζούμε στον αστερισμό της ίδιας συζήτησης. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά. Αυτό που παρακολουθούμε πια μετά την Παρασκευή είναι ο απόϊχος, ο επικοινωνιακός και πολιτικός. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μια συζήτηση που γίνεται δημοσιογραφικά και μια συζήτηση που γίνεται πολιτικά. Αυτές, όπως ξέρετε, στη χώρα μας κάπως επικοινωνούν. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι κάποιος ελεύθερος ανεξάρτητος δημοσιογράφος της αριστεράς, υποψήφιος με την Ανταρσία, που είναι στο δικό του, μετερίζει το δημοσιογραφικό και μάχεται, και κάπου αλλού είναι οι πολιτικοί που κάνουν το δικό τους αγώνα. Mm-hmm. Είναι κάπως συγκοινωνούν τα δοχεία. Ποιο λέμε, ας πούμε. Δεν έχω πληροφορηθεί. Δεν μου τα πάνε. Δημοσιογράφος. Με χάνεις εκεί. Λοιπόν, δημοσιογράφος. Με εισχάσει το δημοσιογράφος. Πάμε πάλι. Σε αγωνιστικό περιοδικό της αριστεράς, ανεξάρτητο. Δεν επικοινωνούμε. Έχω χαθεί στην πρώτη λέξη. Δεν με πιάνεις. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι άλλο στοιχείο να δώσω. Είναι πολύ, πολύ σκληρός, τα λέει έξω από τα δόντια. Δεν διστάζει να υπερασπιστεί. Στο Photoshop δεν τα πολύ πάει καλά. Δεν ήταν καλό το Photoshop. Όχι. Δεν κάνεις εσύ καλύτερα Photoshop για την ανασκόπηση? Εντάξει, ήταν καθαρή η φωτογραφία. Δεν έχω παράπονο. Εντάξει. Δεν έχω παράπονο. Λοιπόν, εντάξει, να πούμε τι συνέβη λοιπόν. Τι έχει γίνει τώρα? Το Λιγνάδι τον έχει φυτέψει εκεί πέρα. Είναι η Δημοκρατία. Καταλαβαίνω όλες τις παρενέσεις να μην πολιτικοποιούμε αυτήν την υπόθεση, τις καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Δεν πρέπει να λέμε ότι οι δεξιοί είναι παιδόφιλοι, το καταλαβαίνω. Είναι σωστό αυτό και δίκαιο. Αλλά αυτό τον έχει βάλει εκεί η Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν είχε φωτογραφία με τον Τσίπρα. Έψαχνε λοιπόν ο Χαραλαμπόπουλος, έψαχνε και έκανε τελικά ένα Photoshop του Λιγνάδι. Γιατί άμα ήταν η Ακρίτα, ας πούμε, υπάρχει σε φωτογραφία από ένα πάνελ. Ήτανε 5 άτομα μαζί, κόψανε τα 2. Και βγάλανε τη φωτογραφία με την Ακρίτα, λες και ήταν οι 2 τους. Και γράφει λοιπόν ο Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος ένα άρθρο, το οποίο δεν λέω για όποιον θυμάται το unfollow, γιατί δεν ξέρω ποιος θα θυμάται το unfollow ως ανεξάρτητο περιοδικό. Αυτό είναι κάτι γεροντάκια τώρα, κάτι παλέμαχοι βετεράνοι της πολιτικής και της αριστεράς μπορεί να θυμούνται το unfollow ως ανεξάρτητο περιοδικό. Θα εμφανιστεί τώρα, όπως και με τον Πιτσιρίκο, κάποιος θα πει ποιο είναι το unfollow ρε παιδιά, και πάλι θα κερνάω κούπες πάλι. Λοιπόν, εντάξει, το unfollow πες, σαν να μην υπήρξε. Είναι λοιπόν ο Χαραλαμπόπουλος στο NGR εκεί πέρα και γράφει ένα άρθρο επίπεδου μακελιού, θα έλεγα εγώ. Έχει τίτλο «Αποκάλυψη, Λευτέρη», πώς το λέγε, «Λευτέρη, πώς είσαι παιδεραστής», συγγνώμη, «Αλέξη». Ε? Ναι. «Αλέξη, πώς είσαι παιδεραστής». «Αλέξη». Ναι. Και στη συνέχεια είχε, είχε αυτό το Photoshop, εξηγούσε στο τέλος, στον πάτο της σελίδας, όπου δεν διαβάζει κανένας, ότι είναι προϊόν επεξεργασίας η φωτογραφία, και την ίδια στιγμή έλεγε ότι δεν μπορεί να κατηγορούμε τους ανθρώπους για μια φωτογραφία και ότι θα μπορούσε να υπάρχει και μια φωτογραφία του Τσίπρα με τον Λιγνάδη, mm-hmm. και αυτό δεν θα αποδείκνυε τίποτε, mm-hmm. κάνοντας προφανώς το κορόιδο στο ότι κανείς δεν κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για μια φωτογραφία. Αυτό για το οποίο κατηγορείται η Νέα Δημοκρατία είναι ότι εξακολούθησε για βδομάδες να στηρίζει τον Λιγνάδη, ενώ είχε βουήξει ο τόπος από στοιχεία και καταγγελίες. Mm-hmm. Αυτό είναι αυτό για το οποίο κατηγορείται. Mm-hmm. Αλλά τώρα, τι είναι το μακελιό, τι δεν είναι, τι είναι το NGR, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του, τι είναι δημοσιογραφία, τι δεν είναι, αριστερά, mm-hmm. όλα αυτά, ξέρετε, είναι πολύ σχετικά στη ζωή. Νομίζεις δηλαδή ότι θα τα πιάσεις, αλλά είναι... Yeah. Όπως έλεγε και αυτό το γνωμικό που είχε Αυδελιώδη στην ταινία, παιδιά σκατά και σύννεφα δεν πιάνονται. Έτσι είναι και αυτές οι έννοιες. Ναι, δηλαδή έχεις εδώ πέρα ένα ζήτημα που λες και προσπαθείς να κάνεις μια κουβέντα που είναι πολιτική και δεν έχει υπερβολές. Και είναι πολύ κακό πράγμα οι υπερβολές και από την, ας πούμε, δικιά μας πλευρά. Ας πούμε, πράγματα που ακούστηκαν το τρίμερο φαίνεται να μην ισχύουν. Λέω φαίνεται, δεν ξέρουμε τι θα βγει την επόμενη μέρα. Όπως και ακούστηκαν στα social ως βεβαιότητες και καταγγελίες. Η υπόθεση του Solidarity Now είναι πιο χαρακτηριστική. Δεν συνδέθηκε ποτέ επίσημα με έρευνα κλπ. Και από λογικά άλματα, από το ρεπορτάζ στο Mega, μετά στο είναι τρεις ΜΚΟ. Α, η μία έχει σχέση με το, αλλά η μία έχει σχέση με το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Μετά πάμε στο α, σίγουρα είναι το Solidarity, σίγουρα Λιμπεράκη, γράφουμε για την Λιμπεράκη. Okay. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται, γιατί γίνεται ένας χαμός από πληροφορίες και αν διαψεύδεται μία πληροφορία, μετά ο κόσμος είναι περισσότερο καχύποπτος στην επόμενη και μετά σου λέει κάτσε, μήπως δεν ισχύει και το άλλο, μήπως δεν ισχύει. Μπλέκεται το πράγμα. Και όταν η άλλη πλευρά παράγει μόνο θόρυβο, δεν θες και εσύ να παράγεις θόρυβο. Υπάρχουν αρκετά πράγματα γενικά να συζητήσουμε και να καταγγέλουμε την κυβέρνηση. Ας μην το κάνουμε για μη επιβεβαιωμένα ζητήματα. Παρά την οργή. Και με πηγή το Βασίλη Λαμπρόπουλο. Ναι, και με πηγή το Βασίλη Λαμπρόπουλο. Ή πρώτα απ' όλα η πηγή είναι βάση. Και μετά γίνονται και άλλα άλματα με βάση ναι. το Βασίλη Λαμπρόπουλο. Γιατί μια έρευνα για τις ΜΚΟ για το Προσφυγόπουλο γίνεται αυτή τη στιγμή. Το τι θα βγει, μπορεί να βγει κάτι άλλο. Αυτό είναι το ένα θέμα με τις υπερβολές. Υπάρχει το άλλο ζήτημα στο οποίο. Μέσα σε ένα ξεκάθαρο τοπίο, νομίζω η ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών είναι υποδειγματική, είναι φανταστική, δεν έχω λόγια αυτό. Τα σιριζόσκυλα εκεί πέρα. Τι ήταν αυτό? Αυτό, Θάνο, ξέρεις τι δείχνει αυτό? Αυτό δείχνει πολιτικοποίηση. Ναι. Αυτό έχει συμβεί. Γιατί αριστεροκρατείται. Πώς το έλεγε ο Λιγνάδης τον καιρό που τον εκθίαζαν, επειδή επιτέλους ναι, βρήκαν ένα δεξιό καλλιτέχνη και είπαν αυτός είναι. Αυτός είναι να κρατηθούμε από πάνω του. Ναι. Αυτός είναι ένας άνθρωπος για να πούμε ότι έχει και η δεξιά σήμερα πολιτισμό. Δεν έχουμε μόνο. Ποιος είναι ο Χατζηγιάννης, ο Ρέμος? Ο Μαρκουλάκης. Γι' αυτό δεν έχει πάει καλά. Δεν έχει πάει καλά με τον Μαρκουλάκη. Κάτσε, Θάνο, ο Μαρκουλάκης έκλαψε. Δεν θα ηρωνευτούμε εδώ πέρα στιγμές τέτοιες ευαισθησίες. Δεν έχει πάει καλά με τον Μαρκουλάκη. Ο Μαρκουλάκης την ώρα που διαφήμιζε ταινία. Εντάξει, ο άνθρωπος ήταν μια πολύ φορτισμένη στιγμή, γιατί έχει βγει και ταινία τώρα και καταλαβαίνετε. Όταν έβγαινε καινούργια ταινία, όλοι νιώθουν μια φόρτιση. Mm-hmm. Τον έχουν πιέσει τα social media. Γιατί ξέρετε, σε αυτή την κοινωνία τώρα δύο κατηγορίες πιέζονται. Μία είναι τα θύματα κακοποίησης και βιασμού, και άλλη είναι ο Μαρκουλάκης που τον ζορίζουν στα social media. Mm-hmm. Καταλάβατε, και προφανώς η δική μας η αγωνία είναι να μην πιεστούν τα θύματα. Εγώ λέω όλες αυτές τις μέρες ότι όπου ακούτε τη λέξη ανθρωποφαγία, στην πραγματικότητα χτυπάνε όλα τα καμπανάκια μαζί. Γιατί η αγωνία για την υποτιθέμενη ανθρωποφαγία των κατηγορουμένων είναι η ήπια γραμμή υπεράσπισης των θητών. Mm-hmm. Τι να πεις, δεν θα πεις καλά έκανε, ανθρώπου. Αλλά θα πεις εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, να μην αφαιθούμε στα λαϊκά δικαστήρια, έτσι δεν είναι? Ανθρωποφαγία δεν λέγανε στην αρχή και για το Λιγνάδι? Τοξικό κλίμα, δημόσιος λιθοβολισμός, προσωπικοί λόγοι, τρεις εβδομάδες τώρα, γι' αυτό είναι πολιτικό. Υπάρχει ένα σενάριο που το υπόθεση Λιγνάδι δεν είναι πολιτικό θέμα, ή τέλος πάντων έχει μια μικρούτσικη φθορίτσα, ρε παιδί μου, τύπου τον απευθείας διορισμό. Okay. Δηλαδή βγαίνει ο Μητσοτάκης 8 Φλεβάρι, 7 Φλεβάρι, ξέρω εγώ, και λέει, κάνει μια δήλωση. Τον αποπέμπει η Λίνα Μενδώνη κλπ. Αυτή ήταν μια πολύ απλή τακτική. Δεν έγινε. Τι να κάνουμε τώρα, φταίω εγώ, φταίει το Μαξίμου που δεν έγινε. Το ότι έγινε, και όπως το πολύ καλά το σχολίασαν οι ηθοποιοί, έγινε μόνο όταν βρέθηκε μήνυση που δεν έχει παραγραφεί. Αυτό λένε οι ηθοποιοί, αυτό βγαίνει και από τα συμφραζόμενα. Η μήνυση που δεν έχει παραγραφεί καταδίθεται την Πέμπτη ή την Παρασκευή το πρωί, ή ξέρουν τέλος πάντων ότι έρχεται. Την ίδια μέρα, πρίμο σε κόντο εκεί πέρα, πρωθυπουργό στην πρόεδρο κλπ. Και κλαίει και ο Μαρκουλάκης. Και όλα αυτά. Και έχεις εδώ ένα πολιτικό θέμα, και μετά αρχίζουν τα πολύ ωραία επιχειρήματα. Και σήμερα μετράμε επιχειρήματα. Του Χαραλαμπόπουλου τα είπαμε. Φταίνει οι φωτογραφίες. Έχουμε Ιωάννα Μάνδρου. Από πού να ξεκινήσουμε? Ιωάννα Μάνδρου. Καλό ήταν αυτό, ρε Θανό. Πόσο βαθμολογείς και θα τα πούμε μετά, Ιωάννα, πόσο βάζεις τη Μάνδρου? Λέω να τα παίρνουμε ένα-ένα με τη σειρά. Ωραία. Λοιπόν, λέει. Ναι, μπερσέκερ, ζήτω η ανθρωποφαγία, φάτε τους ζωντανούς. Θα έλεγα και εγώ ότι αυτή τη στιγμή οι φωνές αυτές της σύνεσης καλό είναι να υπάρχουν, παιδιά, και εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα σχολιάζουμε με νυφαλιότητα, και όπου υπάρχει κάποια υπερβολή ή κάποια απροσεξία, όπως με το θέμα της Solidarity Now που είπε ο Θάνος, δεν συμμετέχουμε σε αυτό το πράγμα απρόσεκτα. Προσεκτικά τι κάνουμε αυτή τη δουλειά, όσο μπορούμε δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Γενικά, ας μιλήσω μόνο για μένα που είμαι αλάνθαστος. Εσύ, Θάνο, δεν ξέρω. Τώρα είσαι άνθρωπος, δεν μπορεί να κάνεις κάποιο λάθος. Okay. Εγώ ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η αγωνία μας δεν είναι πώς θα προφυλάξουμε τους θύτες από τη μανία των social media. Mm-hmm. Αυτό που συμβαίνει, αν κανείς διαβάσει πολιτικά τη συγκυρία, είναι ότι μετά από πάρα πολύ καιρό, θα έλεγα μετά το δημοψήφισμα, είναι η πρώτη φορά που η συστημική ενημέρωση βρίσκεται κολλημένη στον τοίχο και πάντοτε κυνηγάει την επικαιρότητα τρέχοντας πίσω από τα social media. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή προσπαθούν να δικαιολογήσουν, να συγκαλύψουν, να αποκρύψουν αυτό που συμβαίνει, και σε κάθε φάση βρίσκονται ένα βήμα πίσω από αυτό που συμβαίνει με τα social media. Αυτό που συνέβη με την Έλενα Ακρίτα, συμβαίνει με τις αναρτήσεις Χριστών, συμβαίνει με το πώς υπάρχει αυτό που λέμε μια ενδυνάμωση των θυμάτων, δηλαδή μια διαδικασία στην οποία ο άλλος σταδιακά βρίσκει το κουράγιο να μιλήσει, γιατί αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι μόνος του. Αυτό το οφείλουμε στα social media. Και συμφωνώ με αυτούς που μέσα σε αυτή την περίοδο, με όλη την κρίνια για τους... Θυμάστε την ειρωνία με την οποία αναφέρει ο μέσος οικοδόμος, ο μαχητής της ΚΝΕ με τα παλούκια, αγωνιστές του πληκτρολογίου. Δεν έπρεπε να ειρωνευτώ. Δεν έπρεπε να ειρωνευτώ το εργατικό κίνημα. Συγγνώμη, Ορέστη. Το τμήμα marketing, ναι, ωραία. Ναι, θυμάστε με πόση ηρωνία μιλάει για τους επαναστάτες του πληκτρολογίου. Δεν πρόκειται για έναν ανταγωνισμό και πάλι. Δεν λέει κανείς να υποτιμήσει τους ανθρώπους που φάγανε το ξύλο σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Δεν το υποτιμά κανείς. Ούτε χρειάζεται να βγάλουμε κάποιον νικητή από αυτή τη διαδικασία. Αλλά λέμε ότι αυτό είναι κάτι κρίσιμο. Παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Πώς να το κάνουμε? Δεν χρειάζεται δηλαδή να αποφασίσουμε τώρα ότι είναι το ένα ή το άλλο καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασκούν πολιτική πίεση. Έχουμε κανάλια που ζητάνε συγγνώμη, έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή είχαμε την παραίτηση του Λιγνάδη και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα πόσο θα κάτσει η Μενδώνη. Θα δούμε όλα τα επιχειρήματα υπεράσπισης της Μενδώνη, αλλά θα δούμε ότι ουσιαστικά αυτή είναι μια πίεση η οποία έχει έρθει από τα κάτω. Και ας λέγανε, άφησε να εννοηθεί η Μενδώνη στη συνέντευξη τύπου ότι η Μπεκατόρ μπόρεσε να μιλήσει τώρα που είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κλείσιμο του ματιού για τους μηχανισμούς που έχουν κινητοποιηθεί στην ιστιοπλοεία εκεί πέρα, στον, πώς λέγεται, στο σωματείο, στον, τι είναι, δεν είναι, πώς λέγεται ο φορέας εκεί πέρα? Ιστιοπλοεία. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Η Ομοσπονδία Ιστιοπλοεία. Στην Ομοσπονδία. Ωραία, αυτή τη λέξη έψαχνα. Mm-hmm. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το καταλαβαίνω ότι θα θέλει να το παρουσιάσει έτσι, αλλά παίζεται κάτι πάρα πολύ βαθύτερο και ουσιαστικότερο, που είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι, και κυρίως Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν θύματα που μιλάνε. Νομίζω ότι η αφετηρία μας σε όλη αυτή την κουβέντα είναι αυτή. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγάλαν το πρόσωπό τους και μιλήσαν. Mm-hmm. Σε αυτό έπαιξε ρόλο η τηλεόραση, και έπαιξε ρόλο η τηλεόραση με έναν τρόπο απρόβλεπτο λιγάκι, γιατί συνέβη από εκπομπές τις οποίες παραδοσιακά κανείς υποτιμά πολιτισμικά και λέει τα μεσημεριανάδικα, τα πρωινάδικα, τα βραδινάδικα, όλες τις ώρες της ημέρας, αλλά συνέβη αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι η κατάσταση αυτή είναι εκτός ελέγχου. Συν ότι σε αυτό, ότι μπαίνει και ο καλλιτεχνικός κόσμος σε αυτό, και με τα ονόματα, ξέρω εγώ, που κινητοποιούνται και μιλούν, είτε στην τηλεόραση είτε στα social media, που αγγίζουν και ένα κοινό που είναι πιο απολιτικό, ρε παιδί μου. Εγώ το θεωρώ πολύ βασικό αυτό, γιατί σπάει αυτά τα όρια που λέει ότι okay, υπάρχουν οι δικοί μας που είναι στα κανάλια και λοιπά, υπάρχει όλη αυτή η προστασία η μηντιακή, και απ' την άλλη υπάρχει ένα παρεάκι μέσων που μας κάνει κριτική με δύο εφημερίδες και κάποια site, και ένας κόσμος που κινείται, μαθαίνει, πολιτικοποιείται γενικά και συμμετέχει σε αυτό το δημόσιο διάλογο, το social. Και είναι λίγο, όχι, ελπίζω να μην είναι έτσι παγιωμένα, δεν θεωρώ ότι είναι παγιωμένα, ακόμα και από το που φτάνουν άρθρα του The Press Project, το θεωρώ αυτό. Αλλά είναι κάπως ελεγχόμενο, ρε παιδί μου, και έχει τώρα σκάσει ένα ζήτημα το οποίο έχει πάρα πολλά πράγματα. Το πάμε στο πολιτικό επικοινωνιακό κομμάτι αυτή τη στιγμή, που έχει πάρα πολλά πράγματα που δεν μαζεύεται εύκολα. Έχει το είδε χθες έγκλημα, έχει αυτή το σοκ αυτό που περνάει στην κοινωνία και στον δεξιό ψηφοφόρο προφανώς. Έχει καλλιτέχνες με μεγάλη απήχηση που μιλούν, που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και εκφράζεται. Βγαίνουν καλλιτέχνες στα κανάλια και εκθέτουν τους δημοσιογράφους. Το παράδειγμα του Τζορτζάκη το Σάββατο είναι ενδεικτικό, με την φοβερή τοποθέτηση. 15 λεπτά, όποιος δεν το έχει δει να το δει. Εμένα μου πέσε το σαγόνι από εκεί που ανέφερε το Σάμινα και τον Παπουτσί, ας πούμε, και τις ευθύνες τότε. Και είναι όλο αυτό το πράγμα που δεν μαζεύεται αυτή τη στιγμή. Να μου πεις, πανηγυρίζεις? Όχι. Παρακολουθώ μια κατάσταση. Και εξηγεί και όλο αυτό το πανικό. Και τώρα έχουμε φτάσει σε επιχείρηματα. Δεν θα τα προλάβουμε να τα πούμε, αλλά ξέρεις. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου μαζί. Περίμενε, δεν είπαμε τη Μάνδρου. Εντάξει, συγγνώμη. Φταίνε οι γονείς. Ναι. Φταίνε οι γονείς. Να το διαβάσω λίγο το post της Ειρήνης Γεωργή, που τα λέει πάντα πάρα πολύ ωραία, και έγραψε ένα ωραίο post που εξηγεί πώς πάει, παιδιά, η ευθύνη ανάλογα με το ποια είναι η ταυτότητα του θύματος. Καθίστε να δείτε, θα το βρω το post, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, διαφορετικά μετράνε τα πράγματα ανάλογα με το αν το θύμα είναι ή δεν είναι αριστερός, άνδρας, γυναίκα κτλ. Προσέξτε να δείτε. Το λυσάρι του μητού το λέει. Ανήκει ο θήτης στην αριστερά, φταίει η αριστερά. Mm-hmm. Ανήκει ο θήτης στη δεξιά, δεν φταίμε εμείς, μας εξαπάτησε. Είναι το θύμα γυναίκα, φταίει, τελεία. Είναι το θύμα άνδρας, φταίει η ομοφιλοφιλία. Έγινε το έγκλημα στον επαγγελματικό χώρο, φταίει το θύμα που θέλει να κάνει καριέρα. Έγινε το έγκλημα οπουδήποτε αλλού, φταίει το θύμα που δεν πρόσεχε. Είναι τα εγκλήματα αποτρόπαια, αλλά τα θύματα φτωχά και αλλοδαπά. Εξαφανίσου για 2 μήνες μέχρι να ξεχαστεί. Αυτό είναι αναφορά στην υπόθεση Νίκου Γεωργιάδη, στην υπόθεση παιδεραστίας που ενέπλεκε το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού. Ακόμη έναν άνθρωπο από το περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι τα εγκλήματα κατά συρροή και τα θύματα επώνυμα. Φταίει η ψυχική ασθένεια. Είναι τα θύματα πάρα πολλά. Φταίει το ότι άργησαν να μιλήσουν. Είναι το θύμα μόνο ένα. Δεν φταίει κανείς. Το θύμα λέει ψέματα. Είναι το θύμα ενήλικο, φταίει το θύμα. Είναι το θύμα ανήλικο, φταίνε οι γονείς του. Ήταν ο θήτης κολλητός με το Μητσοτάκη? Ναι, αλλά έχει φωτογραφίες μαζί του και η Έλενα Ακρίτα. Ήταν ο θήτης σε φωτογραφία αγκαλιά με τον Τσίπρα? Όχι, αλλά θα μπορούσε να είναι. Μένουμε συντονισμένοι και ανυπομονούμε να μάθουμε και άλλες απαντήσεις στα καυτά ερωτήματα των ημερών. Το συμπέρασμα αυτού που έχει γράψει η Ειρήνη είναι ότι δεν φταίει ποτέ ο θήτης. Mm-hmm. Γιατί σε όλη αυτή τη μακριά λίστα ένας δεν φταίει ποτέ μα ποτέ, και αυτός είναι ο θήτης, αυτός που το έκανε. Και θα το δούμε τώρα σε όλα αυτά που συζητάμε. Η Μάνδρου είχε το θράσος, και τι να πω τώρα, αρκετοί θυμήθηκαν κιόλας ότι σε μία από τις περιπτώσεις που έχουν έρθει στη δημοσιότητα τον τελευταίο καιρό, υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει τον πατέρα του άρρωστο και μετά νεκρό από καρκίνο. Mm. Οπότε κάπως μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι μετρημένες στα δάχτυλα, δεν είναι ότι είναι 500 περιπτώσεις που συζητάμε, αυτές που έχουν έρθει στην... Είναι η μαρτυρία του Χρήστου συγκεκριμένα στο 2020 MAG, αν δεν κάνω πολύ λάθος, είναι η τελευταία μαρτυρία που έχουμε και επίσης πρέπει να τη διαβάσετε γιατί δεν έχει μόνο ένα αρχικό, να το πούμε, δεν έχει μόνο το Δέλτα Λάμδα, υπάρχει και άλλο ένα αρχικό στην ιστορία που μπαίνει έτσι λίγο, είναι κάπα μη. Καταγράφεται στη μαρτυρία του Χρήστου. Το πώς και το γιατί, ίσως ως σύμπτωση καταγράφεται, αλλά καταγράφεται. Συνέχισε, Κωνσταντίνα. Ναι. Οπότε λέμε τώρα, ανεξάρτητα τώρα, αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Μπορεί κανείς να το θυμηθεί, να μην το θυμηθεί, μπορεί να έχουμε δίκιο να το θυμηθούμε ή να μην έχουμε δίκιο. Αλλά λες, σου πάει τώρα εσένα να απευθυνθεί στο γονιό και να του πεις γιατί δεν πρόσεχες. Αυτό νιώθεις ότι είναι υποχρέωση που έχεις αυτή τη στιγμή? Και συγγνώμη, είμαστε σε μια συνθήκη όπου έχει μόλις μετά από εβδομάδες εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον άλλον που βίαζε παιδιά, και σένα η αγωνία σου είναι να κατηγορήσεις τους γονείς των παιδιών που έχουν κακοποιηθεί. Είναι αυτό που λέμε αρκετά συχνά από αυτήν την εκπομπή. Είναι μια αγαπημένη μας λέξη, την οποία θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε και στον τίτλο ενίοτε μιας σειράς εκπομπών. Είναι αυτό που λέμε σκατοψυχιά. Πέρα από αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Ένας από τους... πέρα από το όλο θέμα του πολιτικού, υπάρχει, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε και αυτό είναι πάνω απ' όλα, είναι το θέμα το κοινωνικό ζήτημα, η ανάγκη να... Όποιος θέλει, γιατί ποτέ δεν θα πούμε σε κάποιον μίλα ή μη μιλάς, όποιος θέλει να ακουστεί και να έχει το χώρο ώστε να ακουστεί. Επομένως, όταν βγαίνεις στα τηλεπαράθυρα και λες ότι έχουν ευθύνη και οι γονείς, προφανώς αποθαρρύνεις τα θύματα από το να καταθέσουν. Μπορεί να το κάνεις ακούσει έτσι. Δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι είναι ακούσιο, ξέρω εγώ. Αλλά είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, και αυτό το γνωρίζω, ότι άνθρωποι που έχουν αυτές τις εμπειρίες, τα τραύματα, με συγχωρείτε το εμπειρίες, ήταν πάρα πολύ λάθος, τα τραύματα, είτε έχουν καταθέσει, είτε παρακολουθούν το τι συμβαίνει. Δεν είναι, ξέρω εγώ, σε μια γυάλα να μην ενημερώνονται. Προφανώς τους ενδιαφέρει. Τι σε ενδιαφέρει, τα ενδιαφέρει. Τα βλέπουν αυτά. Επομένως, τι μήνυμα παίρνει ένα θύμα που το σκέφτεται, ρε παιδί μου, όταν βλέπει ότι μπορεί στα τηλεπαράθυρα να κατηγορεί η άλλη τους γονείς του για το αν πρόσεχε, πέρα από τις δικές του προσωπικές ενοχές που εκφράζονται σε όλες αυτές τις μαρτυρίες, πίστευω ότι κάτι έκανα εγώ και λοιπά, σε όλες τις υποθέσεις. Αυτό. Γι' αυτό είναι βασικό σε αυτό. Δεν είναι απλά η Μάνδρου που λέει, εντάξει, η Μάγδα Φίσα για το... για που είναι, το έχει πει και λάθος. Κερατσίνη, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το λάθος, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή. Είναι στην Τρίχα. Παρά το γεγονός ότι είναι από το είχε Κερατσίνη. Είχε πει πέραμα αντί για κερατσίνη. Ναι. Παρά ότι είναι από το πέραμα. Δεν είναι τέτοιο επίπεδο. Είναι πολύ πιο σοβαρό. Δεν είναι απλά μια lifestyle εκεί πέρα, τι πετάμε. Είναι να αντέχεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τι νομίζω ότι συμβαίνει τώρα. Αυτά που συζητάμε, καταρχάς, δεν είναι. Μας έχετε βάλει εδώ πέρα μια εικόνα από το Μακέλιο. Βεβαίως δεν θα διαβάσω τι λέει το πρωτοσέλιδο του Μακελιού. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι αρχίζουν και γίνονται κάπως θολά και δυσδιάκριτα τα όρια. Αυτό είναι το θέμα. Ότι εδώ πέρα συζητάμε για το τι λέει το NGR. Η Μάνδρου ήταν. Sky ήταν αυτό που λέμε τώρα. Sky, είναι μόνο γνωστή. Ναι. Λοιπόν, και ακούγονται πράγματα τα οποία, πείτε μου εσείς, πώς είναι δυνατόν να συγκρατήσει κανείς την οργή του. Και εγώ δεν θέλω, δεν κάνω. Είναι πολύ βασικό για μένα. Εκτός όταν το κάνω ως ηθοποιός. Παριστάνω στην ανασκόπηση τον ευριασμένο με τίτλο Ψυχραιμία. Mm-hmm. Αλλά αυτό γίνεται ουσιαστικά μόνο για το χρήμα και και τη δόξα. Μέσα μου παραμένω ατάραχος. Ωραία, είμαι ένας άνθρωπος που δεν επηρεάζεται από τις κινήσεις της επικαιρότητας του σειρμού. Μπορώ να προσποιηθώ τον θυμωμένο. Στην προκειμένη περίπτωση, πείτε μου εσείς τώρα, χρειάζεται να επινοηθεί μια γραμμή από την κυβέρνηση η οποία να στρέφει αλλού τη συζήτηση? και να δούμε πώς έχει πάει αυτό. Τα Βοσκοτόπια, ο Καλογρίτσας, ο Νίκος Παπάς. Και μετά από εκεί, αυτό ήταν το καλύτερο που βρέθηκε, και από εκεί μετά κατρακυλάμε προς τα κάτω. Ξεκινήσαμε με τη Βενεζουέλα, που είναι πολύ λογικό. Γιατί τι θα σκεφτείς τώρα για να απαντήσεις, τον πρέσβη της Βενεζουέλας. Και στη συνέχεια, πες Θάνο, Μπάμπης Παπαδημητρίου, βγαίνει στην τηλεόραση και τι λέει, ποιο είναι το θέμα, το μακεδονικό. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Άδωνης Γεωργιάδης, ποιο είναι το θέμα, οι επενδύσεις. Εχθρευόμαστε την Λίνα Μενδώνη γιατί είναι η υπουργός που απελευθέρωσε τις επενδύσεις. Και λες ρε φίλε, έχεις καταλάβει τώρα, έχει πέσει καθόλου το μάτι σου, έχουν έρθει καθόλου, έχουν υποπέσει στην αντίληψή σου τα περιστατικά για τα οποία μιλάμε τώρα? Γιατί αν έχει τύχει να διαβάσεις αυτά για τα οποία μιλάμε, δεν είναι πολύ εύκολο να αλλάξει την κουβέντα. Γιατί μιλάμε για βιασμούς παιδιών, δηλαδή, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή νομίζω ότι και να το, και να το επαναλαμβάνει κανείς, ντρέπεσαι να το ξαναλες, νιώθεις ανατριχύλα δηλαδή και που το αναφέρεις και λες ο άλλος δεν ντρέπεται να προσπαθεί να αλλάξει την κουβέντα λέγοντας μια για τον πρέσβη της Βενεζουέλας, μία για τον για το ότι έτσι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με την Μενδώνη και την Παναγιωταρέα και με τον τάφο στην Αμφίπολη και έχει κάτι με την, με τη Μακεδονία. Μία για το πώς ξεμπλόκαρε τις επενδύσεις και η αριστερά μισή τις επενδύσεις. Πιστεύετε πραγματικά ότι οι επενδύσεις είναι το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή? Έχεις συγκαλύψει για εβδομάδες, έχεις επιτρέψει να εξαφανίσει στοιχεία για εβδομάδες, ξαναλέω, έναν κακοποιητή παιδιών. Πιστεύεις ότι το πρόβλημά μας είναι οι επενδύσεις? Υπάρχει κάποιο κοινό που το ακούει αυτό και του φαίνεται λογικό? Ότι προσπαθούμε να κάνουμε πόλεμο στη Μενδώνη επειδή τα πήγε πολύ καλά στο μέτωπο του ξεμπλοκαρίσματος των επενδύσεων, όπου παρεμπιπτόντως, όπως λέει και ο Θάνος, σιγά τα αυγά και με τις επενδύσεις, τη φοβερή δουλειά που έκανε. Ρε παιδιά, σιγά, αν εχθρευόμαστε τη Μενδώνη, δεν είναι ότι έχει παίξει τόσο σε κάποιο νησί, ας πούμε, που θέλει ο άλλος να χτίσει κανένα ξενοδοχείο και το μπλοκάρει. Δεν είναι ότι έχει έρθει τόσο πολύ στην επικαιρότητα σε το τοπικό. Σιγά, το ελληνικό, ξέρω εγώ, προσπαθεί η Μενδώνη να ξεμπλοκάρει συνεδριάζοντας και ξανά συνεδριάζοντας και δεν γίνεται, γιατί δεν μπορεί κανένας. Σιγά το πράγμα τώρα. Εκτός και αν μετράμε ως επένδυση το ότι θα δώσουμε αποζημιώσεις στον εργολάβο στο μετρό Θεσσαλονίκης καθυστερώντας το έργο. Αν αυτό είναι επένδυση κατά τον Άδωνη Γεωργιάδη, μια χαρά. Δεν είναι καν ότι είναι αυτό, αλλά σε τι μπαίνει ο άλλος και παντάει. Σαν το Παπαδημητρίο που έλεγε χρέβεστε για το επειδή το 14 λέει ήταν στην Αμφίπολη και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά είναι κατά της Μακεδονίας, γι' αυτό, γιατί τότε ζητούσε την κεφαλή της Μενδώνη. Το οποίο απλά, εντάξει, το Ζαχαριάδης εκεί απλά τον τρέλανε, ξέρω, του πήγαινε από εδώ, του πήγαινε από εκεί, είναι συνεντευξάρα στην ΕΡΤ. Είχαμε τον διευθυντή του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, είναι έτσι βαρύγδουπος τίτλος, τον Νίκο Ρωμανά, για να χαμηλώσω λίγο το επίπεδο, που είπε στους ηθοποιούς πρακτικά κάθε ρεφτάκι, και ότι είναι αισχρή η ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και να δούνε, αφού αυτοί δεν ήξεραν, να διαβάσουν την ανακοίνωση στον καθρέφτη τους. Το οποίο είναι σοβαρό πολιτικό επιχείρημα, αυτό που θες. Αντάξιο του άνδρος. Από τον διευθυντή του γραφείου τύπου του κυβερνώντος κόμματος. Τα είχαμε αυτά. Είχαμε βέβαια βολές και από ευρωβουλευτές, αλλά και από τον Θάνο Πλεύρη κατά της Μενδώνη. Ο Πλεύρης είναι αυτή τη στιγμή αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Η κοινοβουλευτική ομάδα έχει θέση. Οπότε καταγράφεται, δεν είναι απλά ένας βουλευτής της Νουδού. Και είχαμε προφανώς το... Ήταν απλά μια επικοινωνιακή ατυχία της Αναστασίας Πελώνη, της αναπληρώτριας κυβερνητικού εκπροσώπου. Απορώ που δεν βγάλαν τον Ταραντήλη, που είχε πει το με το προσωπικό λάθος. Θυμάσαι που σου λέγα ότι ο Ταραντήλης θα κάνει γκάφες? Το θυμάσαι, το είχα πει. Ναι. Που έχει αυτό το. Στο βγάζει τον καβατζίδικο, ρε παιδί μου, είναι πολύ πιο εκφραστικός. Ενώ ο Πέτσας ήταν ρομπότ. Οπότε έσκασε το ζήτημα, άρχισα όλα στα τι να σας πω τώρα. Και εκτέθηκε. Αυτό. Συν το άλλο φοβερό επιχείρημα που έχουμε ακούσει. Καλά, Κονιόρδο, Ακρίτα και τέτοια, okay, δεν ασχολείται. Πρεσβεία Βενεζουέλας, δεν ασχολούμαστε καν. ήτανε το. Α, τι θέλετε, αφού κάναμε δεκτή την παρέτησή του. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για πολιτική ευθύνη αφού κάναμε δεκτή την παρέτηση του Λιγνάδη? Δηλαδή, τι ευθύνη έχω όταν μπορώ να τη ρίξω κάπου αλλού, σε έναν υφιστάμενό μου? Δηλαδή, υπήρχε και άλλο ένα level που δεν την κάνατε δεκτή την παρέτηση. Όχι, Δημήτρη, μη φεύγεις, κάτσε να μορφαίνεις το εθνικό μας θέατρο. Και είναι σαν η Νέα Δημοκρατία, γιατί είπε και επικοινωνιακή ατυχία, ξέρω εγώ, ότι προσπαθεί να σβήσει τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Απλά, ας πούμε, δεν υπάρχουν, ότι ήταν. Ότι ήμασταν όλοι ηθοποιοί. Καλά πηγαίνει αυτό. Εντάξει, δεν. Η αλήθεια είναι ότι αυτό με το παραιτηθήκαμε, με το δεχτήκαμε την παρέτηση, είναι, πώς το πω επίσης, ένα άλλο ωραίο ανεκδοτάκι που είπε ο Πάπης ο Παπαδημητρίου, που είπε ότι παραιτήθηκε, λέει, για προσωπικούς λόγους. Προσωπικοί λόγοι, δεν είναι? Και τώρα δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος ορισμός των προσωπικών λόγων, αλλά προσωπικοί λόγοι θα έλεγα εγώ ότι είναι άμα έχεις ένα πρόβλημα υγείας ή αν έχει ένα συγγενικό πρόσωπό σε ένα πρόβλημα υγείας. Αν παντρεύεται η ξαδέλφη και θες να πας στο γάμο. Ναι, αν θες να αφοσιωθείς περισσότερο στο γράψιμο ή στο σκύλο σου. Αυτοί είναι προσωπικοί λόγοι. Χρησιμοποιούσα την εξουσία και το κύρος που μου έδινε ο θεσμός του Εθνικού Θεάτρου, όπου με βάλατε, για να κακοποιώ ανήλικα, δεν είναι προσωπικοί λόγοι. Αυτό δεν είναι προσωπικό ζήτημα με καμία κυβέρνηση. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε με, αν όλα πάνε καλά, με συνέντευξη. Με μια συνέντευξη. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Κουρουτό, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, γιατί έκανε μία ανάρτηση και συζητήθηκε για τον κύριο Μπαμπινιώτη και για τα αρσάκια και υπήρξε και η απάντηση του κυρίου Μπαμπινιώτη και θα θέλαμε να το συζητήσουμε περισσότερο γιατί είναι ένα θέμα που θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό σε αυτή την υπόθεση. Κύριε Κουρουτέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να διευκρινίσουμε, δεν απάντησε. Έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Μπαμπινιώτης, αλλά λόγια να αγαπιόμαστε, δεν απαντάει σε τίποτα αυτά που λέμε, αλλά έκανε μια ανάρτηση χωρίς να αναφέρεται μόνο σε μένα, αλλά ακόμα και στον τέος υπουργό, τον Μπολάκη και άλλους, και να απειλεί θεούς και δαίμονες. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Και την οποία προβάλλουν πολλά ΜΜΕ, γιατί το περιμέναμε ότι έτσι θα γίνει. Ναι. Να τα πάρουμε με τη σειρά, νομίζω το καλύτερο. Εσείς κάνατε μία ανάρτηση το Σάββατο ή την Παρασκευή, ζητώντας την απομάκρυνση του κυρίου Μπαμπινιώτη από την Προεδρία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Να διευκρινίσουμε. Mm-hmm. Αφενός περίμενα, μιλούσα για την παρέτησή του, αν υπάρχει ευθυξία, και στη συνέχεια, εάν αυτό δεν συνέβαινε, που δεν συνέβη πραγματικά, να παρεύει η φιλεκπαιδευτική εταιρεία με τεράστια ιστορία και την προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική εκπαίδευση. Ούτε αυτό έχει γίνει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Θεωρώντας δεδομένο και βέβαιο ότι ο κ. Μπαμπινιώτης ήταν εγνώστης των γεγονότων και των καταστάσεων όταν έκανε αυτή την περίφημη δήλωση υπέρ του Λιγνάδη, όταν ανέλαβε πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό που λέτε, ότι δεν μπορεί παρά να γνώριζε. Ο ίδιος λέει, δεν είχαμε συνεργαστεί, δεν είχε υποπέσει την αντίληψή μου τίποτα, ούτε καν προφορική καταγγελία. Ακούστε, ναι. Είδε τι ωραία το περνάει. Είναι καλός ως γλωσσολόγος, καθηγητής γλωσσολογίας. Λέει ότι δεν δέχτηκε καμία καταγγελία. Δεν λέει ότι δεν το γνώριζα, γιατί εγώ τον προκαλώ ότι γνώριζε. Και σας πω απλά πράγματα. Ολόκληρη η Ελλάδα μιλούσε για τη δολοφονική επίθεση Ανδρέου Λιγνάδη το 2002, όταν ακόμα ήταν στα Αρσάκια. Mm-hmm. Το 2002 λοιπόν τον απομάκρυναν από τα Αρσάκια για αυτό το γεγονός. Δεν γνώριζε για ποιο λόγο μαχαιρώθηκε ο κύριος Λιγνάδης και ότι υπήρχε εξοδικαστικός συμβασμός με αυτόν που προσπάθησε να με δολοφονήσει. Δεν μπορεί να μην το ξέρει. Δεν γνώριζε ότι ήταν κοινή γνώση δηλαδή αυτό. Το ποιο ήταν το κίνητρο της επίθεσης αυτό, ήταν κάτι το οποίο το γνώριζαν οι πάντες, λέτε. Δεν ξέρω αν εσείς τότε ασκούσατε δημοσιογραφία ή. Αν ήμουν πολύ μικρός. Γι' αυτό σας λέω. Ναι. Πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες. Μάλιστα. Ο ίδιος εδώ. Και τυχαίο είναι ότι έφυγε το 2002. Έφυγε εντός αγωγικών. Ναι. Δεν έφυγε ποτέ. Μέχρι εχθές ήταν στα Αρσάκια. Μέχρι εχθές ανέβαζε παραστάσεις. Έκανε διαλέξεις στα Αρσάκια. Αυτό που λέτε επιβεβαιώνεται και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι είναι και στις σελίδες του Αρσακίου για το 2019 συγκεκριμένα, από ένα πρόχειρο γκουγκλάρισμα. Δεν ήταν καμιά έρευνα. Το δύο παραστάσεις το Μάρτιο και το Μάιο, πρόσεξα εγώ, το 2019. Οπότε. Δεν τίθεται και το ερώτημα, ακόμα και αν ισχύουν αυτά που λέει, τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, ένα θέμα ευθύνης. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος, ένα δημόσιο πρόσωπο, όπως είπα, Βινιώτης, mm-hmm. περιδηλημένος κιόλας με ένα καλό ένδυμα και από τα ΜΜΕ και από την ελίτ κοινωνία μας, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί ο κύριος Μπαμπινιώτης είχε μια ιστορία ως υπουργός, ως 34 χρόνια πρόεδρος, γιατί μιλάει για επαγγελματία συνδικαλιστή, πρόεδρος της φιλεκπαιδευτικής 34 χρόνια. Νομίζω ότι ένα κύκλο, αν κάνει κανείς στο διαδίκτυο, θα διαβάσει πολλά πράγματα από αρσακιάδες και από αποφύτους των αρσακίων για τον κύριο Μπαμπινιώτη και τον κύριο Λινάδη. Έτσι μια βόλτα να κάνει στα social media, θα αντιληφθεί δηλώσεις, σχόλια κάτω από αναρτήσεις πολλών ανθρώπων που έχουν τελειώσει τα αρσάκια για την ιστορία που επικρατεί μέσα στον χώρο αυτό. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Άλλο φιλεκπαιδευτική η Μπαμπινιώτης και άλλο το σχολείο και ο χώρος εκπαίδευσης και πολιτισμού που είναι τα Αρσάκια. Εγώ πιστεύω ότι τιμούν την ελληνική εκπαίδευση, όμως γι' αυτό το λόγο περισσότερο ακόμα για να φυλάξουμε την κοινωνία από τέτοια περιστατικά μέσα σε αυτούς τους χώρους, τους ιερούς χώρους που διδάσκεται η παιδεία και ο πολιτισμός δεμένα μεταξύ τους, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Mm-hmm. Ο κύριος Μπαμπινιώτης αντιθέτως, όχι μόνο προσεκτικός δεν ήταν, αλλά εξυπνούσε και τον Λινάβη σε δημόσια θέα, έτσι ώστε να αναλάβει την θέση του Προέδρου του Εθνικού Θεάτρου κτλ. Ναι, υπάρχει μία καταγγελία που είναι καταγεγραμμένη στο 2020 MAG, σε αυτό που λέει ο κύριος Κουρουτός, για τους ανθρώπους που μιλάνε δημόσια στα social. Δεν είναι μόνο τα social, να προσθέσω εγώ. Είναι μαθήτρια που απέφυγε να βρεθεί στο σπίτι του και έχει γράψει την ιστορία της για την προσέγγιση και αναρωτιέται από το τι γλίτωσε. Δηλαδή έχουμε κάτι. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Αν δείτε αναρτήσεις αλλού και σχολιασμούς από φύτων των Αρσακίων για τον Λιγνάη, θα καταλάβετε ότι δεν είναι δυνατόν ο κύριος Μπαμπινιώτης να μην γνώριζε. Δεν είναι δυνατόν. Οι πάντες γνώριζαν το βίο και την πολιτεία του κυρίου Λιγνάδη. Mm. Και δεν έχει υποπέσει ενέργειες που μπορούν να, ουσιαστικά να θεωρηθούν ότι ήταν παραπτώματα ενός ανθρώπου μέσα στον χώρο της παιδείας. Εγκληματικές ενέργειες τώρα απέναντι στους μαθητές και τις μαθήτριες. Mm-hmm. Σε αυτή την κρίσιμη ηλικία ο κύριος Λιγνάδης είχε να καπηλευθεί την εξοδότηση που είχε για το θεατρικές παραστάσεις. Επίσης γνωρίζω ότι τον έχουν απολύσει για τη σχολή Μωραΐτη, τον κύριο Λιγνάδη, και αυτό, παλού. Ναι, αυτό είναι κάτι που δεν έχει ακουστεί πολύ. Δηλαδή μίλησε ο κύριος Γεωργουσόπουλος για το Εθνικό Θέατρο, αλλά υπήρξε μια ανακοίνωση επίσης για τον Ίασμο, για τη Δραματική Σχολή, αλλά τώρα αρχίζει και κυκλοφορεί και αυτή η πληροφορία. Εμείς δεν το είχαμε αντιληφθεί από την αρχή αυτό, ότι και από τη σχολή Μωραΐτη υπήρξε επίσης ένα αντίστοιχο επεισόδιο. Για πότε, για ποια περίοδο λέμε από τη σχολή Μωραΐτη? Πριν κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι χρονολογία ακριβώς. Mm-hmm. Καταλάβατε, και συνέχεια δούλευε στο κολέγιο. Έχει σειρά η κατάσταση, η επικρατούσα αυτή. Ναι, να πούμε ότι αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, διότι δεν, επειδή αυτό που λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι ότι πού να ξέρουμε τι κάνει ο καθένας πίσω από κλειστές πόρτες, αυτά δεν είναι κλειστές πόρτες. Τώρα, όταν ο άλλος έχει χάσει 3-4 δουλειές για τον ίδιο λόγο, αυτό είναι μάλλον μέρος του βιογραφικού του. Το τι λέει η κυβέρνηση είναι θέμα δικό της. Αυτή τη στιγμή γίνεται. Εντάξει, δεν είναι μόνο δικό της. Υπάρχει ένα συγκρουσιακό κλίμα σε πολιτικό επίπεδο, που προσπαθεί ο ένας να ρίξει τα βάρη στον άλλον. Τώρα γελάνε και κότες. Αν είναι δυνατόν, δεν γνώριζαν και δεν ξέρανε, κυρία Μενδώνη και ο κύριος Μητσοτάκης, τι ακριβώς σημαίνει η Λάδης όταν προωθούσαν αυτό το πρόσωπο. Mm-hmm. Γνώριζαν, είχαν και υποψία να είχαν, δεν είπα να τον προωθήσουν. Και μάλιστα με ανάθεση. Αλλά μην πούμε εκεί. Είναι μια διαδικασία η οποία ειλικρινά εγώ νομίζω θα μπει και στη Βουλή, θα έχουμε άλλες εξελίξεις άλλου είδους. Εγώ θέλω να υπερασπιστώ αυτό που έκανα εγώ, την ανάρτησή μου. Mm-hmm. Ως Μιχάλης Κουρουτός και όχι ως πρόεδρος ο ΓΕΛΕ. Λοιπόν, η ανάρτησή μου είχε ένα και μοναδικό στόχο, να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία. Δεν είναι μόνο αυτός που κάνει το έγκλημα, είναι και αυτοί που το ανέχονται. Και είναι εξίσου σοβαρό το ζήτημα της ανοχής απέναντι σε τέτοια φαινόμενα και περιστατικά. Γι' αυτό το λόγο, γνωρίζοντας το βίο και την πολιτεία του κυρίου Μπαμπινιώτη, τον οποίο δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος, εντάξει, το παρακολουθεί μόνο απέναντι στην κυρία Φλέσσα στην ΕΡΤ ή ξέρω εγώ σε άλλες συνεντεύξεις του. Η πραγματικότητα δεν είναι έτσι, είναι λίγο διαφορετική. Το πρόσωπο του κυρίου Μπαμπινιώτη έχουμε υποστεί εμείς οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί βιασμό ουσιαστικά ως Υπουργό Παιδείας, για να μην πω σε αυτό το θέμα όμως, γιατί δεν ήταν αυτός ο λόγος. Απλώς εγώ προείπα ότι ταυτόχρονα ο βίος και η πολιτεία του είναι δεδομένη. Επομένως, θεώρησα σωστό να κάνω αυτή την παρέμβαση έτσι ώστε ο κ. Μπαμπινιώτης να λάβει τις ευθύνες του η εκπαιδευτική ίδια, αν δεν μπορεί ο Μπαμπινιώτης να παρατηθεί. Ναι, για αυτές τις παρεμβάσεις. Εγώ πέρα από αυτό που λέτε, ακόμα και καλόπιστα να δεχθώ ότι δεν υπήρχε αυτό που εσείς λέτε βολικά αναφέρει, ότι δεν υπήρχε κάποια καταγγελία. Τώρα δεν πρέπει να γίνει μια έρευνα, μια συνολική έρευνα, δηλαδή μέσα στο χώρο των Αρσακίων, όπως με παρέμβαση... Ποιος θα την κάνει? Είναι ένα αίτημα όμως που μάλλον πρέπει να τεθεί. Είναι αίτημα στο οποίο, κοιτάξτε να σας πω, είναι ένα αίτημα το οποίο μπορεί με δύο τρόπους να γίνει. Ο ένας είναι να παρέμβει το Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Εντάξει, η κυρία Κεραμέως να ζητήσει να γίνει μια ΕΔΕ. Εμείς έχουμε ζητήσει να γίνει οικονομικός έλεγχος, αλλά ας το αφήσουμε στην άκρη του. Για να διευθυνθεί πραγματικά τι έκανε στο σχολείο, όχι μόνο σε αυτό το σχολείο, και στα άλλα σχολεία. Εάν αυτό δεν γίνει, η άλλη λύση είναι η δικαιοσύνη και δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Θα δούμε τι λέει ο νομικός μας σύμβουλος. Δεν θέλω να απειλώ εγώ, όταν ξέρω κάτι μπορεί και να μην γίνει. Εάν πραγματικά υπάρχει τρόπος να παρεύει η δικαιοσύνη σε αυτό το οποίο λέω, εμείς θα το κυνηγήσουμε. Ναι, προς το παρόν μένουμε στο θεσμικό. Δηλαδή εδώ έχουμε μια κυβέρνηση, όπως το καταλαβαίνω, που πλέον μετά τις καθυστερήσεις λέει, παιδιά, όλα στο φως, ξέρω εγώ, να κάνει η δουλειά της δικαιοσύνη, να τα μάθουμε όλα κλπ. Άρα λέμε ότι αυτό πρέπει να περάσει και στο θέμα της παιδείας, στα σχολεία. Δεν έπρεπε ο υπουργός ήδη να είχε κάνει δηλώσεις? Δεν έπρεπε? Εγώ διάλεξα αυτή τη φωτογραφία για να δείξω ότι και η κυρία Κεραμέως ήξερε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έπρεπε μετά τη δική μας καταγγελία, εάν δεν ήξερε, να προσπαθήσει να μάθει. Για να προστατεύσει το χώρο, για να προστατεύσει την έννοια του πολιτισμού και της παιδείας. Οπότε αυτό που λέτε για τον κύριο Παπουνιώτη, αν προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε σε ό,τι αφορά αυτά που είναι τώρα στην επικαιρότητα, αυτό που λέτε είναι ότι και καταγγελίες να μην υπήρχαν, όπως λέτε, δεν υπήρχαν καταγγελίες. Καταγεγραμμένες, γιατί καταγεγραμμένες καταγγελίες. Ναι, για τα άλλα δεν αποδεικνύονται. Τώρα είναι τα προφορικά τρέχα γύρω. Είναι του κύριου Παπουνιώτη, με συγχωρείτε. Ναι. Καταγγελίες καταγεγραμμένες. Πληροφορίες υπήρχαν. Εάν υπήρχαν πληροφορίες, έπρεπε να είναι αυτή η συμπεριφορά του ενός ανθρώπου του πνεύματος? Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Οπότε αυτό που λέτε είναι ότι βεβαίως και ήταν σε γνώση του, γιατί τα γνώριζε όλη η ελληνική κοινωνία, και παρόλα αυτά όχι μόνο δεν έχει ποτέ πράξει οτιδήποτε προκειμένου να διερευνηθούν αυτά που ακούγονταν, αλλά αντιθέτως δημόσια επενούσε την επιλογή αυτή ως μια εξαίρετη επιλογή για το Εθνικό Θέατρο. Αυτό είναι το ζουμί, καλά το λέω? Ουσιαστικό επενούσε και την διαγωγή και τη συμπεριφορά του κυρίου Λιγνάδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι σκληρή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το λέτε για την αναφορά τον είχα μαθητή και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό υπάρχει, δεν θυμάμαι το αρχικό post. Υπάρχει τέτοιο. Αυτά. Ναι, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Δεν έχει πέσει αρκετό φως σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας και πού να πρωτοπρολάβουμε. Είπα δεν θα μιλήσω πουθενά και πράγματι αρνήθηκα να μιλήσω στο ΜΕΦΣΟ και στην τηλεόραση. Σε εσάς, επειδή πιστεύω ότι το έργο που κάνετε είναι σοβαρό, χρόνια τώρα, από το να έμεινε στο Κώστα μέχρι σήμερα, είμαι ό,τι θέλετε στη διάθεση σας και όποτε θέλετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας. Χάρηκα, γεια σας. Come all of you good workers, this news to you I'll tell. The rights we take for granted now, we have no right to sell. Does anyone remember the days with full John L? It's thanks to him no child of mine will know the breaker's hell. Ήταν ο Μιχάλης Κουρουτός, ο πρόεδρος της ΟΗΕΛΕ, της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, και είναι ένα ζήτημα που το θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρό. Είναι στα πλαίσια της υπόθεσης Λιγνάδη. Δεν έχει τεθεί πολύ. Εγώ νομίζω ότι πηγαίνει περισσότερο από την αναπαραγωγή στο Facebook των καλών λόγων που είχε πει ο κ. Παπουνιώτης τότε. Όπως επίσης φεύγει από την υπόθεση με την κόρη του, στην οποία απαντάει, και υπάρχει και αμετάκλητη δικαστική απόφαση, να το πούμε αυτό, γιατί θα έχουμε βροχή σχολείων, ξέρω εγώ, μετά κλπ. Υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Το πώς και το γιατί είναι μια κουβέντα, αλλά υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Δεν ωφελεί να αναπαράγεται αυτό. Νομίζω ότι συσκοτίζει περισσότερο σε σχέση με αυτό που έχουμε τώρα και που μπορεί να γίνει τώρα. Και είναι ένα ερώτημα, γιατί τη διάβαζα την απάντηση, την έχουμε και στο site. Πώς είναι δυνατόν να μην λαμβάνεις μέτρα? Δηλαδή η απάντησή του είναι μία απάντηση στις επιθέσεις, όπως κάνει, και ένα δεν γνώριζα. Και εγώ ακούω τον κύριο Κουρουτό και λέω επίσης, και ας θεωρούμε ότι δεν γνωρίζεις, τι παρεμβάσεις γίνονται τώρα? δεν θα μπορούσε πολύ εύκολα, όπως υπάρχει ένας μια πρώτον συγγνώμη που υπήρχαν τα παιδιά τόσο κοντά μέχρι πέρσι, ξέρω εγώ, το νωρίτερο που ξέρουμε, πρόπερσι, και έρχονταν σε επαφή με το συγκεκριμένο που καταγγέλλεται, κατηγορείται, γιατί το τεκμήριο αθωότητας μετράει πάντα, για τέτοια ιδεχθή εγκλήματα. Δηλαδή προς τους γονείς, προς τα ίδια τα παιδιά, για την έκθεση σε κάποιο είδους κίνδυνο, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Θα έπρεπε να υπάρχει μία υπόσχεση ότι παιδιά, εδώ πέρα, ναι, έσφαλα, δεν ήξερα, γινόταν κάτι από τη μύτη μου, είμαι 30 χρόνια, 35 χρόνια πρόεδρος, τώρα με όλες μας τις δυνάμεις να βγουν όλα στο φως. Αυτό λείπει. Αυτό δεν είναι μία επίθεση στο πρόσωπό του, είναι κάτι που λείπει αυτή τη στιγμή. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει και δημοσιευμένη καταγγελία. Δεν είναι όλα, ξέρω εγώ, αναρτήσεις στο Facebook μόνο, που ξέρετε πώς μετράμε εμείς τις αναρτήσεις στο Facebook. Με διαφορετικό τρόπο μπορεί να τη μετράει η διοίκηση της φιλεκπαιδευτικής ως κουτσομπολιό. Αλλά υπάρχει μια καταγεγραμμένη καταγγελία. Τουλάχιστον μπορεί να υπάρξουν κι άλλες. Σχολές το κάνανε. Τελευταίο και σε αφήνω να. Στο εθνικό, ας πούμε, και στο. Και στην σχολή καλών τεχνών υπήρξε μια κινητοποίηση με ανώνυμη φόρμα και λοιπά, και μόνες τους οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες. Εδώ πέρα τώρα με το θεσμικό κύρος του Γιώργου Μπαμπινιώτη θα μπορούσε να υπάρξει κάτι ανάλογο, ώστε να βρεθούν και να ενθαρρυνθούν πιθανά θύματα χρόνων ή και πρόσφατα, να μιλήσουν ώστε να βοηθήσουν στην κατεύθυνση που πρέπει να βοηθήσουν. Εγώ το θεωρώ αυτονόητο. Ναι, είναι μια απάντηση η οποία λέει μη με μπλέκετε. Αυτό δεν λέει. Δηλαδή είναι σαν να μην έχει, σαν να μην έχει συνείδηση του προβλήματος. Γιατί αν κανείς έχει συνείδηση του προβλήματος, καταλαβαίνει ότι το πρόβλημα εδώ πέρα, αυτό που συζητάμε, είναι ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος σε τρεις, τέσσερις διαφορετικές δουλειές ξέρουμε ότι κατ' εξακολούθηση παρενοχλούσε ή και κακοποιούσε ανήλικα. Και συνεπώς όταν έχεις συνεργαστεί για τόσα χρόνια θα πρέπει να δεις εκεί που εργαζόσουν και εσύ και έχοντας και ένα μερίδιο της ευθύνης για το ότι εργόσουν να δουλεύει αυτός ο άνθρωπος εκεί, ναι, δεν θα πρέπει να δεις μήπως και εκεί έχει συμβεί κάτι. Είναι παράλογο να το σκεφτείς αυτό. Δεν θα έπρεπε να είναι σκεπτόμενος, δηλαδή βάζοντας σε πρώτη μοίρα το συμφέρον των παιδιών, των θυμάτων γενικώς, να μην ποντάρουμε συναισθηματικά στα παιδιά, βάζοντας πάντα πρώτο το συμφέρον του θύματος. Δεν θα έπρεπε να πεις ότι χρειάζεται να διερευνήσουμε αν αυτός ο άνθρωπος έχει διαπράξει παρόμοια εγκλήματα και εδώ. Mm-hmm. Εγώ λέω ότι έτσι θα έπρεπε να κάνεις. Mm-hmm. Αυτό θα έπρεπε να κάνεις. Αλλά εδώ είναι μια ανακοίνωση η οποία αφορά προσωπικά τον ίδιο. Είναι παράξενο, δεν είναι αυτό? Παράξενο είναι. Να. Και βλέπω και το σχόλιο και καλά έκανε και το τόνισε ο κύριος Κουρουτός, ότι δεν είναι κάποιο είδους επίθεση στα ιδιωτικά σχολεία. Δεν είναι κάτι. Ελάτε, ο άνθρωπος είναι στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς πρόεδρος. Δεν είναι κάτι τα δημόσια και να τα ιδιωτικά και η ελίτ και τέτοια και να τι συμβαίνει στα ιδιωτικά. Δεν είναι αυτό. Και δεν υπάρχει καμία πρόθεση συκοφάντησης των ιδιωτικών σχολείων. Εγώ έχω πέσει ιδιωτικό πάντως, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, και δεν είναι ότι είχα και λεφτά. Δεν είναι μόνο οι πλούσιοι που πάνε σε ιδιωτικά σχολεία, ειδικά την προκρίσης εποχή, η τότε μεσαία τάξη, που τότε υπήρχε μεσαία τάξη ή λίγο πιο κάτω, μπορούσε με κάποιες θυσίες να στέλνει τα παιδιά της σε ιδιωτικά, γνωρίζοντας και την κατάσταση στην οποία είχαν φέρει κυβερνήσεις στα δημόσια σχολεία. Δηλαδή δεν είναι ότι πάει μόνο η ελίτ, ξέρω εγώ, στα Αρσάκια. Αυτό το γνωρίζω και από Θεσσαλονίκη. Έχει η Αρσάκιο πάνω. Μην μπερδευόμαστε και μην πιστεύουμε ότι είναι κάτι, είναι ένας άλλος κόσμος, ας πούμε. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται πάρα πολύ προσεκτικά όλοι να κοιτάξουμε με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να υπερασπιστούμε το συμφέρον των ανθρώπων οι οποίοι έχουν κακοποιηθεί, έστω και κατόπιν εορτής, και να προστατευτούν πιθανά μελλοντικά θύματα από επιθέσεις, αλλά και να προσφερθεί κάποια ελάχιστη μικρή ανακούφιση σε αυτούς που έχουν κακοποιηθεί, αλλά τουλάχιστον δεν βλέπουν τον κακοποιητή τους να αλωνίζει όλο αέρα και τουπέ. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι. Όσο και να είμαστε απεσιόδοξοι, καταλαβαίνω την απεσιόδοξία όλων. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που νομίζω ότι είναι κατανοητή η προσπάθεια του Θανάση του Καμπαγιάννη σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook που έλεγε ότι θα πρέπει να απέχουμε από τις κατάρες, τι θα πάθει στη φυλακή ο άλλος γιατί τώρα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Εδώ συμφωνώ κατά το ίμιση. Πράγματι δεν έχω καμία συμπάθεια για όσους εύχονται βιασμούς μέσα στην φυλακή και τα λοιπά. Δεν έχω καμία συγγένεια με αυτόν τον τρόπο σκέψης, αλλά την ίδια στιγμή κατανοώ απολύτως τη δυσπιστία προς τη δικαιοσύνη. Όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι δεν τελειώνουν όλα όταν βρεθεί κάποιος στα χέρια της δικαιοσύνης, ιδίως αν αυτός είναι ισχυρός. Αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω ότι είναι απολύτως δικαιολογημένη. Το ξέρουμε όλοι. Μόνο η απονομή δικαιοσύνης μπορεί να ανακουφίσει τα θύματα, λέει η Φωτεινή. Και όπως ακριβώς λέγαμε για το θέμα της Μάντρου, ότι αποθαρρύνει βάζοντας οικογενειακή ευθύνη στους γονείς, προφανώς σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο θύμα που φαίνεται ότι είναι αρκετά πιθανό να έχει υπάρξει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να το διερευνήσουμε, το να βλέπει θεσμικά τον άνθρωπο που είναι από το 87, αν δεν κάνω λάθος, να βγάζει το κεφάλι του έξω από αυτό και να πει παιδιά εμένα με ανακατεύετε, αντί να πει με όλες μου τις δυνάμεις εδώ δίπλα και να δούμε τι έχει γίνει, ερμηνεύεται προφανώς αρνητικά. Πόσο μάλλον αν, όπως λέει ο κύριος Κουρούτος, υπήρχαν, το ήξεραν όλοι, ήταν γνωστό και τώρα δεν υπήρχαν καταγγελίες. Προφανώς αυτό πάει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εμείς πρέπει να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση γενικά. Προς την απέναντι, προς την άλλη κατεύθυνση. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι 6 και 2 πρώτα λεπτά. Ωραία, ευχάριστα, ελαφρά θεματάκια. Ναι, αύριο πάλι με αυτά. Τι να πω, πραγματικά είναι δύσκολη η επικαιρότητα αυτόν τον καιρό. Είναι πολύ δύσκολη η επικαιρότητα. Είναι θέματα τα οποία τα σηκώνεις με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Να είστε καλά. Γεια σας.